नवद्बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण हमें भगवद गीता के समान दूसरा ग्रंथ नहीं दिखता। अगर आता है तो रामायण है, दूसरी ग्रंथ रामायण। ये दो ग्रंथ बड़े विचित्र है। गीता के प्रचार से सबको शांति मिलेगी। ये हिंदुओं का ग्रंथ होते हुए भी इसमें ऐसा नहीं है कि यहूदियों के लिए न हो, पारसियों के लिए न हो, यमनों के लिए न हो, ऐसा नहीं है। किसी संप्रदाय का पक्षपात नहीं है। गीता पर जो विवेचन अपना हुआ है उसमें भी किसी एक मत विशेष का आग्रह नहीं है। तीन और चार बातें हैं, ज्यादा से ज्यादा कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है और ध्यान योग है। ऐसे गीता में तीन निबंध है। सबके लिए ये सब चीजें बढ़िया बात है। और अब उसके साथ जो गीता संजीवनी लिखी है उसका परिशिष्ट लिखा है, वो भी 18 अध्यायों पर लिख दिया है। जिन जिन श्लोकों पर नए भाव पैदा हुए हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, उन उन श्लोकों पर वे लिखे हैं। जिन पर नहीं है वे पुराने हैं ही, तो वे भी बड़े अच्छे हैं। अब ऐसा कर रहे हैं कि संजीवनी के ऊपर ही वो परिशिष्ट जो साथ में कर रहे हैं, ऐसा विचार हुआ कि अभी दो जिल्दों में वो हो जाएगी। ऊपर सीधा संजीवनी रहेगी, नीचे उसका परिशिष्ट उटीका रहेगी, इस तरह से छपेगा। तो संभवतः अब गर्मी के दिनों में इसी के समझ जाते हैं, उस समय तैयार हो जाएगी ऐसा उम्मीद है। तो वो देखें, उसमें फायदा दिखे, बहुत लाभ होगा। हमारी दृष्टि से बहुत लाभ की बात है। उसमें खास चीज क्या है कि सबके हित की दृष्टि हो, आपस में प्रेम की दृष्टि रहे। ज्ञान का सिद्धांत बहुत अच्छा है और सबका उद्धार करने वाला है, पर प्रेम में एक विलक्षणता है। प्रेम में ये बात है कि हमारा चाहे नुकसान हो जाए, कुछ कमी आ जाए, पर दूसरों का हित कैसे हो। ये कर्मयोग में बात आई है और सबके हित के ही बात है, जिसमें जो कामना का त्याग कठिन बताया है वो बहुत सुगम बता दिया है। गीता परिशिष्ट में विवेचन आया है बड़ी सुगमता से। गीता की जो कठिनता पड़ती है वो कठिनता नहीं रह करके सुगमता हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। तो सब भाई बहनों से कहना है, आप प्रेम से उसका अध्ययन करें। परिशिष्ट तीन भागों में निकल चुका है। वे कुछ पुस्तकें नहीं थी तो मंगाई गई है, पुस्तकें आई है, ऐसा सब सुना है मैंने। वे आप लोग देखे, परिशिष्ट को देखे, फिर उनको मिला करके हम लिखेंगे, तो इसमें भी जो ठीक ठीक बैठेगा वैसे संशोधन करके बढ़िया रीति से लिखने का विचार है। और वो छप जाएगी, करने के दिनों में छप सकती है, ऐसी उम्मीद है। तो उसको आप लोग देखें, सबके हित की बात होगी, केवल हिंदू नहीं है, मुसलमानों के भी हित की बात होगी, यहूदियों के भी, ईसाइयों के भी, और जो दूसरे जितने संप्रदाय हैं, जितने विभाग हैं, चार विभाग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, वे ईसाई कहलाते हैं, दो और तीसरे मुसलमान, ये मुसलमान है, चौथे यहूदी है, पांचवें पारसी है। ये पांचों के सिवाय मैंने कोई सुना नहीं है, और होगा तो पता नहीं है। सबके लिए हित की बात होगी, क्योंकि इसमें भाव ये भरे हुए हैं कि हमारे स्वार्थ का त्याग करके सबको आराम कैसे पहुंचे, ये उसमें सिद्धांत रखा गया है। ये सबके हित की बात है, सबके कल्याण की बात है। उसमें विचार बताया गया है कि आप हमारा हित चाहें न चाहें, आप हमारे से प्रेम करें न करें, आपकी मर्जी, आपकी सुधुलता है, परंतु हम आपसे प्रेम करेंगे तो हमारे प्रति रुख अपना आप नहीं सकता, आप हमारे टेढ़े हो सकते नहीं, विरुद्ध जा सकते नहीं। हमारे प्रेम का विचार ऐसा है कि हर एक भाई सबके साथ ही बड़े प्रेम का बर्ताव करे, ऐसा हमने विचार किया है। और इस सिद्धांत के अनुसार करने से सबका हित होगा। अहित दूसरे का करते हैं वो अपना ज्यादा हित होता है, हम जो करते हैं उसका प्रतिकार होता है प्रकृति से, तो प्रकृति हमारे से बलवान है, हम जितना काम करते हैं उसे प्रकृति ज्यादा करेगी, तो हम किसी का ही अहित चाहेंगे तो हमारा अहित ज्यादा होगा, और हम हित चाहेंगे तो हित ज्यादा होगा, ये स्वभाव है। ये प्रत्यक्ष आपको बतावा, अभी परिवार नियोजन चला तो इसमें पांच पांच, सात सात, दस दस, बारह बारह संतान एक साथ में हुए। इससे पहले दो होते थे, बहना माता हो के दो पैदा होते थे एक साथ में, जिसे पांच साल बारह तक हमने सुने एक साथ में। तो प्रकृति का जो निषोध करते हैं कि संतति का निरोध करो, तो ये प्रकृति से विरुद्ध बात है। इसके करने से लाभ नहीं होगा, हानि होगा, और प्रकृति अभी विरोध कर रही है। ये कोई मनुष्य कृत बात नहीं है, मनुष्य हाथ की बात नहीं है। निरोध तो आप अपने हाथ से करते हैं, परंतु ज्यादा संतति पैदा हो जाए, एक साथ में बारह लड़का हो जाए एक, ये किसी मनुष्य हाथ में बात नहीं है, नहीं कर सकता। तो प्रकृति इसका विरोध कर रही है, परंतु मानते हैं नहीं। अभी इसका भावी परिणाम बड़ा खराब होगा, जनता कटेगी, ये अभी जितनी है जनता इसे चौथाई रह जाए तो पता नहीं है। हम भविष्यवाणी नहीं कहते, हमारे को पता है नहीं, हम जानते नहीं, परंतु चाल ऐसी हो रही है कि प्रजा को घटा रहे हैं, घटा रहे हैं। ये घटते घटते इससे नहीं घटेगा, इसका बड़ा उपद्रव होगा, उपद्रव हुआ लड़ाई होगी, लड़ाई के बीच में नाश होगा, नाश होकर के पीछे शांति होगी, तो समय लगेगा इसमें, 10-12 वर्ष कम से कम लगेगा, इसमें बहुत नुकसान होगा। यह संतति निरोध अगर न किया जाए तो लाभ की बात है, इतना नुकसान नहीं होगा, लाभ की बात है, परंतु मानते हैं नहीं, आपके जस्ती नहीं, बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। जिनमें दो का विशेष था, एक हिंदू समाज का और एक गायों का, पशुओं को मारने के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है, 36,000 कारखाने खुल गए हैं, फिर नए नए कारखाने खुल रहे हैं, दो प्रश्न हमारे हैं, उसका समाधान हमें मिला नहीं है। आप विज्ञान, आप समझदार हैं, मेरे को उसका समाधान बताओ। पशुओं का नाश होता जिसमें गौएं जो हमारे देश की हिंदुस्तान की है, उन गायों का नाश हो जाएगा तो ये कहां से लाएंगे? फिर ये नमूना नहीं मिलेगा। एक जो हिंदू समाज नष्ट हो रहा है, ये समाज भी फिर मिलेगा नहीं और नष्ट हो जाएगा। ये नाश करने के दो ही उपाय है, एक मार देना, एक पैदा न हो देना। तो मनुष्यों के लिए पैदा न हो देना ये एक विशेषता से चला है अभी, और पशुओं के लिए मारने का चला है। ये दो ही उपाय बड़ी तेजी से चलते रहे हैं और इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, बड़ा खराब होगा सबके लोगों में। कोई भी सुख से रह जाए ऐसी बात नहीं है, और हिंदू और गाय तो नष्ट हो जाएगी। ऐसी चाल चल रही है अभी, होगा क्या इसका हमें पता नहीं है, कैसे होगा क्या होगा पता नहीं है। परंतु ऐसे समय में आवश्यकता इस बात की है, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख हो। पर नाश करने की प्रवृत्ति हो रही है, मनुष्यों के नाश करने की परिवार नियोजन और पशुओं का नाश करने के लिए कारखाने। हावड़ा में नया कारखाना बड़ा विशाल बन रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, पर वो बिक रहा है। जब पशु को 36 लाख करोड़ थे, जिसमें 10-12 करोड़ रहे हैं, वे खत्म हो जाने पर इन कारखानों की क्या दशा होगी? एक प्रश्न ही है, व्यापक प्रश्न है ये। करोड़ों आदमी जो इसमें काम कर रहे हैं, वे क्या करेंगे? 36 करोड़ से ऊपर ऐसे पहले पशुओं की गणना थी, वो 10-12 करोड़ रहे हैं। ये खत्म हो जाने के बाद में क्या करेंगे? वे जीव का क्या लेंगे? और हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा तो इस जगह इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? मनुष्य जन्म नष्ट हो जाएगा मनुष्य, तो फिर पूर्ति कैसे करेंगे? इन दो की पूर्ति होना संभव नहीं दिखता है, इतना अनर्थ हो रहा है। जोध में चामा चातुर्मास में मैंने कहा था, अभी दक्षिण की यात्रा में मैंने कहा है कि इसका समाधान हमारे बताओ कि क्या करोगे आप? पशुओं को काटने वाले मनुष्यों को जीव का क्या दोगे? लाखों करोड़ों की संख्या में होगा, 36,000 कारखाने तो है, फिर नए नए हो रहे हैं, घरों में काट रहे हैं वो अलग है, अपने अपने घरों में वो काटते वो अलग है। और इसी तरह परिवार नियोजन का जो बड़ा अभियान चला है, बड़े हिंदुओं ने खूब इसको अपनाया है। हम यहाँ गांधीनगर गए थे, वहां है एक विदेश भेजन करने के लिए बंदरगाह, उस बंदरगाह में 40 लाख टन 40 लाख टन गेहूं अभी भेज रहे हैं, चावल रहे। हम देखे और याद नहीं आया, हम नमूना ले आते, हमारे को दिया गया, वहाँ लिया भी है, पर हमने लिखा नहीं, ये याद नहीं आया, तो आप बताते रहे 40 लाख टन। और कह रहे हैं ये अन्न नहीं है, इस वास्ते परिवार निधन करो। 40 लाख टन तो एक बार में जा रहे हैं, ऐसे बंदरगाह एक की बात कहता हूँ, वो तो हमने देखा है, हमने देखा है। ट्रकों बड़ी बड़ी आ रही थी और बड़े बड़े जहाज खड़े थे, जहाज जब लाखों टन जिसमें अन्न भरा जाए, ऐसे खड़े थे और आ रही थी, चावल भर रहे थे। तो ऐसे ऐसे कई बंदरगाह है, उनमें इतना अन्न जा रहा है। प्रजा जब कम थी उस समय में बाहर से गेहूं आए थे, वो गांव भी हमने देखे हैं, खाई भी रोटी, ऐसी रोटी नहीं बनती थी जैसे यहाँ के गांवों की बनती है, वैसे नहीं बनती थी। आप लोगों ने देखा होगा, और अब ज्यादा संख्या बढ़ी है जनता की, तो इसमें गेहूं की खेती ज्यादा हुई है, खेती ज्यादा होने से अधिक बढ़ा है। तो बात तो ये होनी चाहिए कि रसोई कम है, आदमी ज्यादा आए तो रसोई ज्यादा बनाई जाए। इस वास्ते जितनी भूमि पड़ी हुई है बंजर ऐसे ही उसे हल से ले जाए जिसमें अनाज पैदा किया जाए। ये बात तो न्याय की है कि मन को काटा जाए, नष्ट कर दिया जाए तो आदमी कम हो जाए। ये उपाय नहीं है, ये पूर्ति का उपाय है ही नहीं, और प्रकृति विरोध कर रही है। 12-12 लड़के एक साथ हमें स्त्रियों में हो रहे हैं, हमारी ये बहन ना बैठी है इनमें, ये आज प्रकृति का विरोध हो रहा है, प्रकृति उस परिवार नियोजन का विरोध कर रही है। एक बार तो आप होने दो ना, एक बार दो बार तो आप सूची दे रहे हो, हम दो एक तुम्हारे एक, तो एक बार दो गए, एक बार एक बार लड़के हो जाए, क्या करोगे उपाय, नाश करोगे, खत्म करोगे और क्या करोगे। ये सब भगवान के यहाँ प्रबंध है, पैदा करने का प्रबंध है, नाश करने का प्रबंध है, कई तरह का है भगवान के, बहुत उपाय है। ये मनुष्य के काम नहीं है, इसकी चिंता मनुष्य करे ये बिल्कुल बेवाजिब बात है। हमारी कई बहन हमें मिलती है, हमारे सब कहती है माताएं बूढ़ी बड़ी, हमारे पोता पोती नहीं है, इतना वर्ष से बंद धर्म हुआ है, हमारे लड़का है नहीं। मैं कहता माता जी हमारे में पुत्र दे दे ऐसी शक्ति नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, छू मंत्र बता दे तुम्हें लड़का हो जाएगा, हम हमारी शक्ति नहीं, हम क्या कर रहे। कई पूछती है क्यों रे पुत्र है नहीं, और क्यों रे दे, फिर एक दो तीन चार पांच, हिंदुओं में बहुत कम जगह है 10-12 बालक है। मैं उनको माँ कहता हूँ, ये माँ है, ये तो मेरे को पूछती ये माँ कैसे है, दूसरी माँ नहीं, माँ नहीं है दीदी, माँ माँ होती है, बालकों का जन्म देती है, बालकों को पालन करती है, बालकों को खा जाती है, वो माँ थोड़ी है। जो बालकों को पैदा नहीं करती, बालकों को खा जाती है, वो माँ नहीं है, डाकन है, डायन है कोई, वो माँ नहीं। 10-15 बालक हो हम माँ कहते हैं, आदर करते हैं, हृदय से हाथ जोड़ते हैं, ये माँ है, माँ है, माँ माँ ना होकर पूजने करते हैं, आदर करते हैं। तो वे माओ आजकल नहीं रही, आजकल सब पर सर्पणी, पुत्रादिनी सर्पणी, सिद्धांत कोमली बात है, पुत्रादिनी सर्पणी, सर्पणी होती है अपने घेरे के बाहर, 108 बच्चे होते हैं एक साथ, सांप के 108 बच्चे होते हैं जिसमें वो घेरा लेकर बैठ जाती है, और घेरे बाहर जाता है वो बच जाता है, उसके भीतर वो सर्पणी खा जाती है खुद ही, पुत्रादिनी सर्पणी अपने पुत्रों को खा जाती है सर्पणी, ते सर्पणी हो रही है ये माताओं, खा जाती है, मार देती है, पैदा नहीं होने देती। और मनुष्यों की जो दशा है, मनुष्यों का अंगहीन होने से वो काटने में काम नहीं आता, बलि दी जाती है बलि, उस बलि में भी काम नहीं आता। एक कहानी एक सुनाई हो थोड़ी सी सुनाई हुई है, थोड़ी सुनी सुना देता हूँ। एक राजा थे, उसे एक मंत्री थे, वो मंत्री भगवान के भक्त थे, जो होता है उसमें कहते मंगल हो गया, आनंद हो गया। अपने बीकानेर में ऐसे थे, मेरे को याद नहीं है, और मंत्री का ऐसा स्वभाव था कि मंगल हो गया, तो राजा की रानी का शरीर शांत हो गया, शांत होने पर सुनते कि मंगल हो गया, आनंद हो गया, फिर चुप हुई हुई। राजा को बहुत बुरा लगा, हमारी तो रानी मर गई, इसे मंगल हो गया है। कुछ दिनों के बाद मर गया, बेटा मर गया, सुनते क्या मंगल हो गया, आनंद हो गया, मौज हो गए, भगवान करते ठीक करते। राजा को गुस्सा आया, तीसरी बार क्या ये कमा कर लाया तलवार, तलवार निकाल देख रही ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे कहते पावड़ी पटकटी, अब कट गई, बोले मंगल हो गया। राजा को आया गुस्सा, कह निकलो अभी अभी हमारे राज्य में अन्न मत खाना और निकल जाना। क्या मंगल हो गया, आनंद हो गया, भगवान ने बहुत कृपा कर दी, ऐसे कृपा निकल गए, घर मत जाना। घर नहीं गए, पैसा पास में नहीं, घर नहीं गए और उसी राज्य में अन्न नहीं खाया, जल पी करके चले गए बाहर दूसरे राज्य में रहे। कुछ दिनों के बाद राजा गए शिकार में, शिकार में गए तो घोड़ा तेज था राजा जी का, तो घोड़ा शिकार के पीछे कर दिया, तो शिकारी होते हैं घोड़े वो छोड़ते नहीं, बड़े गहन जगह चले जाते हैं। तो राजा की फौज तो पीछे रह गई, वो घोड़ा चला गया घोर जंगल में, घोर जंगल में वो डाकुओं का दल रहता था। उन्होंने एक बोल बोला था, हे काली मैया, अगर हमारी ये सब चोरी की हुई वस्तु फंस जाएगी तो एक बत्तीस हाथ लाएंगे, बत्तीस हाथ मनुष्य को बत्तीस दांत होते हैं, एक बत्तीस हाथ लाएंगे। उस राजा को पकड़ लिया कि ये ठीक है, ये देवी को चला दिया जाए, उसका श्रृंगार कर दिया, सहायता कौन करे, रक्षा करे कौन, एक ही लिए राजा ही कहते, वो हुक्म करते, हुक्म तो अपने राज में चलता है। लोगों ने चंदन लगा दिया, सब गया तार गया, देवी के घरे खड़ा कर दिया और पूछा गया, और ये पुरोहित गया भाई पूछो इसको तुम्हारी स्त्री है कि नहीं, स्त्री मर गई। अरे आधा सही आधा, ये आधा सही है, स्त्री और पुरुष दो होते हैं तो एक गिरफ्त होगा, एक एक पूरा शरीर है, अगर स्त्री चली जाए तो आधा, अगर पुरुष चला जाए तो आधा, तो स्त्री आधा शरीर है, इसको मत काटो। कहते क्या पता है ये बचने के लिए कहता हो, कि तुम्हारा लड़का है, लड़का मर गया, हृदय भरा हुआ है, हृदय जल गया, ये काम नहीं आया। फिर देखा तो इनको अंगुली कटी हुई, कटी हुई देख कर निकालो निकालने वाले, ये नहीं चलेगा, अंग भंग है, अंग भंग, अंग कटा हुआ है, ये नहीं चलेगा। वो प्रत्यक्ष देख लिया, अब स्त्री मरी पुत्र मरे प्रत्यक्ष कहा देखे, अंगुली तो प्रत्येक कटी हुई, तो उसको निकाल दिया। वो अपने घोड़े घोड़ चढ़ कर आ गया राज्य में, आ गया तो उसने कहा मंत्री को बुलाओ, मैंने मंत्री को निकाल दिया था, एक अंगुली कटने से आज नाड़ बच गई, ये तो मस्तक कट जाता आज, वो जब तक नहीं आएगा मैं अन्न नहीं खाऊंगा, दूध आदि फल खा करके दूंगा मैं। लोग गए खोज कर लाए, आया तो उससे पूछा कि आपने ये जो कहा कि स्त्री मर गई तो मंगल हो गया, पुत्र मर गया मंगल हो गया, अंगुली कटी मंगल हो गया, अरे आप होकर निकलो यहाँ से तो बड़ी खुशी हो गई, मंगल हो गया, भगवान की कृपा हो गई, बहुत आनंद हो गया, कि घर पर ही मत जाना। घर पर नहीं गए, पैसा पास में नहीं, अकेले चलती है सवारी कुछ नहीं, इसमें आपके मंगल क्या हुआ। तो उसने पूछा आपके मंगल क्या हुआ, तो राजा ने अपनी कहानी बताई, इस वजह से मैं बच गया अंगुली कटे कारण से। तो उसने कहा आप क्यों फंस गए, क्यों ऐसी अवस्था हुई, कि हमारा घोड़ा तेज था तो क्या हमारा घोड़ा कम था, आपके समय हमारा ही घोड़ा था, आपके अंगुली कटी हुई मेरे कोर से आड़ी कटी हुई थी, मेरा खर्च कट जाता, अरे भगवान ने मंगल कर दिया वो बचा दिया, फिर पीछे में तो मंत्री का मंत्री, भगवान ने कृपा कर दी तो मेरे से बच गया, अब मंत्री में वैसा वैसा ही बीच में आया कि कट जाए मर जाएगा, तो भगवान ने बचा दिया। तो इनसे बढ़कर मंगल और क्या होता है, भगवान का विधान मंगलदायक होता है। तो उस पर ये मनुष्य का काम नहीं है परिवार नियोजन करना, ये मनुष्य का काम ही नहीं है। कहीं भी आपको स्मृति नहीं मिलेगी, शास्त्र नहीं मिलेगा कि परिवार का नाश करना, कभी मैंने नहीं देखा अभी तक कहीं भी देखा नहीं, और पूर्व में कभी हुआ हो तो बता नहीं सकते। आप बताओ, आप इतने बैठे हो, सत्संग सुनने वाले हो, पुराण सुनते हो, भागवत सुनते हो, महाभारत सुनते हो, पढ़ते हो, बताओ किस जगह आया है ऐसा मनुष्य बोले, कभी कर्तव्य बताया हो कैसे कर्तव्य है मनुष्य को पैदा नहीं होने देना, ऐसी बात है। तो इसका नतीजा बहुत खराब होगा। अरे पशुओं को मारने की खाल है वो जितनी आज हिंदुस्तान से गई है, कहीं देश से पैदा नहीं हुई, ऐसा मैंने सुना है। अंग्रेजों ने कहा है इतने किसी देश से खाल नहीं आई, सांपों की सर्पों की खाल गई है, हाथियों की खाल गई है, पशुओं की खाल गई है, इतना चमड़ा और वो किसी देश आया नहीं। इतने जोर से कारखाने कर रहे हैं, कतल कर रहे हैं। ये कतल करने का बहुत विचित्र प्रभाव पड़ेगा, जनता नाश होगी, ये बच सकते नहीं। और जो परिवार नियोजन करे, कम कर दे, इस घाटे की पूर्ति होगी नहीं, हो नहीं सकती। बताओ कैसे होगी, कोई बताओ आप, इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी? ये पूर्ति हो सकेगी नहीं। तो ये अनधिकार चेष्टा है, बहुत खराब है। अब पीछे आ जाते हैं अपने सिद्धांत पर कि हम ऐसी चेष्टा कर रहे हैं कि जिससे सबका प्रेम हो। पहले हमारा विचार ज्ञान पर ज्यादा था, साधक संजीवनी लिखी थी, अब प्रेम पर ज्यादा हुआ है। अचानक आप साहब मेरे भाव बदले, मथनिया सत्संग करी उस समय की बात है, आप साहब पढ़ते हुए आप साहब बड़े जोर से भाव बदले कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, किसी भी कोई संकट ना रहो, ऐसे सब लोग हो जाए। माँ कष्ट दुख भागवत, कोई दुख का भागी न पड़े, इस भाव पर दृष्टि गई और विशेषता से हुआ। ऐसे विशेषता से ये हमें साधक संजीवनी परिशिष्ट लिखा है, वो संजीवनी के साथ आने वाला है। तीनों भाग छह थे, पहला सात थे, बारह तक लिखा, पर तेरह से अठारह तक लिखा, पच्चीस एक से छह तक लिखा। ये तीनों भाग छप गए और यहाँ नहीं थे, यहाँ भी आ गए हैं। अब कितने आए हैं कैसे पता नहीं हमें, पर तीनों भाग मिलते हैं, ऐसी बात है। आप उनको देखो, पढ़ो। हमारे तो कई सज्जनों ने कहा है कि साधक समझने की अपेक्षा भी बढ़िया हुई है। ये अभी जो परिशिष्ट है उसमें साधक समझने का लेख फीका मालूम देता है, ऐसा एक सज्जन ने कहा था। ऐसा है, अब कैसा है वो आप देखो, आप स्वयं विचार करो कैसा है, वो देखो। बहुत बढ़िया चीज है। और साथ में सबते हुए गर्मी के दिनों तक शायद अपने को मिल जाए, ऐसी संभावना है। प्रेस वाले भी कृपा कर छाप रहे हैं, हमारे सज्जन जो साथ में है वे करने वाले पुस्तकों भी लिख रहे हैं, कर रहे हैं। इस तरह से सबका हित हो, ये भावना होनी चाहिए। आप चाहे हमारा अहित करे, आप चाहे हमारा नुकसान करे, पर हमारा भाव ऐसा होगा आपका हित हो, ऐसी भावना भर करके। और ये ग्रंथ लिखा जा रहा है गीता जी का, सबको आनंद देने वाला, सबको आनंद करने वाला है ग्रंथ है। गीता में ऐसे रामायण, तुलसी रामायण और गीता, ये दो ग्रंथ है, दो ही भाषा है, संस्कृति ये भाषा है, हिंदी भाषा, एक दो तरह का उपदेश होता है, एक कह कर बताना, एक करके बताना। कह कर रामकृष्ण भगवान ने कृष्णचंद्र ने बता दिया, और करके राम जी ने बता दिया, करके बता दिया रामायण में, कह कर बता दिया ये गीता में। दो ही अवतार मुख्य है, भागवत में आता है कि कलयुग में कृष्ण अवतार राम अवतार दो ही मुख्य होंगे, दोनों अवतार में कथा है, दोनों अवतार की बात है। कह कर बताना, करके बता देना, ये दिल आचार्य श्रेष्ठ तत्व सयत प्रमाणन कुरुते लोग बरतते, इस तरह से ग्रंथ बनाए हैं। ठीक तरह से मनुष्य कल्याण करने वाले रामायण का गीता का जितना प्रचार होगा शांति होगी, क्यों पक्षपात रहित होकर ये सबकी बात कह रहे हैं। यद्यपि इसमें रामायण में विशेष है, रामायण गीता में थोड़ा है, पर हिंदुओं का है, इन पद्धति हिंदुओं के लिए है, परंतु लिखने पर भी मुसलमानों का भी अहित नहीं है, पारसियों का भी अहित नहीं है, यहूदियों का भी अहित नहीं है, किसी अहित की बात हो तो आप बताओ, आप पढ़ते हो, आप बताओ, हम समझेंगे कि ये विषय है, ये विरुद्ध विषय है, दूसरों का अहित करने वाला, तो उसको शुद्ध करें, निर्मल बनावे, अपनी चेष्टा करें, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, तो लोक में परलोक में सब तरह से हित हो, ऐसी चेष्टा है। ऐसे ग्रंथों से बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। ऐसे हम आप प्रकाशन कर रहे हैं और फिर भी कई सज्जन मेरे को सम्मति दे रहे हैं कि ऐसे गीता प्रेस में पुस्तक छापी जाए और अंग्रेजी में अनुवाद किया जाए, क्योंकि अंग्रेजी एक अभी विश्वव्यापी भाषा है, विषय में अंग्रेजी चलती है, क्योंकि अंग्रेजों में राज्य रहा है। अंग्रेजों राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था, जहाँ सूर्य प्रकाशित होता है सब जगह राज्य था, ऐसे राज्य में अंग्रेजी का विस्तार बहुत हुआ है, इस वजह से अंग्रेजी भाषा में हो जाए। तो आप लोगों से प्रार्थना है, जो अंग्रेजी जानने वाले सज्जन है उनसे कहो और अनुवाद करे। हिंदी में बनाए हुए बहुत सी पुस्तकें है गीता प्रेस की, बहुत सी फेर होगी और उत्साह से छाप रहे हैं। गीता प्रेस वाले भी पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक, 6-7-8 गुना अधिक कागज छाप रहे हैं, और फिर भी मांग बढ़ रही है। मेरे को आश्चर्य आता है कि अनाज की मांग तो बढ़ जाएगी, क्योंकि अनाज खर्च होता है। पुस्तकें तो आज हमने दी है, जो अभी तक पढ़ते हैं पुस्तक वही है हमारे पास में। ऐसे पुस्तकें तो रोजाना खर्च नहीं होती अन्न की तरह, फिर भी पुस्तकों की मांग बढ़ रही है, आ रही है। इस वास्ते ऐसा प्रचार होता है, पुस्तकों की मांग बढ़ती है, जो देने की भी चेष्टा हो रही है। सबको मेरे ऐसी पुस्तकें जिससे सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, ऐसा विचार है। तो इस तरह का विचार आप लोग मदद करो, अनेक भाषाओं में हमारे ग्रंथ हो, गीता अनेक भाषाओं में हो। गीता माधुरी है, वो कई भाषाओं में निकला है, कई भाषाओं में है और बहुत भाषाओं में निकला है। गीता संजीवनी भी बहुत भाषा में आई है, अंग्रेजी में भी आई है। बढ़िया अंग्रेजी नहीं है वैसी, क्योंकि अंग्रेजी वास्तव में अंग्रेज आदमी अगर लिखे तो वो जैसी अंग्रेजी होगी वैसी हिंदुस्तान की अंग्रेजी नहीं होगी। और जिनकी है ऐसी बढ़िया, हिंदुस्तान में भी रहने वाले सज्जनों की बहुत बढ़िया अंग्रेजी है, वे लिखने वाले नहीं है। अब लिखते हैं जिनकी वैसी अंग्रेजी नहीं है, फिर भी अंग्रेजी में भाषा आई है। ऐसे और भाषाओं में भी जितनी भाषाओं में अधिक से अधिक हो, गीता जी की टीका बहुत आई है। मैंने विचार करके देखा है, बाइबल का प्रचार जितनी भाषाओं में हुआ है इतनी भाषाओं में गीता का प्रचार नहीं हुआ है। परंतु बाइबल है उसकी अनुवाद हुआ है, टीका नहीं है, एक भी टीका नहीं है। और गीता पर टीका है, टीकाओं में मत मिलता नहीं है, बिल्कुल से मत की टीकाएं हुई है। टीकाएं गीता की जितनी हुई कोई ग्रंथ नहीं हुई है, मैं नहीं देखा, आपने देखा हो तो आप बता सकते हो, मैं फिर विचार समझ लूंगा, कहूंगा। मेरी दृष्टि में गीता पर टीका हरेक भाषाओं में टीका हुई है, हरेक भाषा में बहुत तरह से टीका है, इतनी टीका है कोई ग्रंथ पर नहीं हुई है। ऐसी गीता की टीका है, इसमें फिर भी लिखने की प्रवृत्ति हो रही है, हो रही है अभी, और कर रहे हैं लोग। इन ग्रंथों के प्रचार से फायदा होगा, और व्याख्यान देने वाले सज्जन भी अगर दें तो पढ़ते होंगे, पर तो व्याख्यान देने वाले भी बहुत कम है। सच्चा व्याख्यान ठीक तरह से नहीं हो रहा है। हम भी अपने दृष्टि से करते हैं, हमारी भावना से हम ठीक करते हैं, परंतु पूरा ठीक तरह करते हैं ये हमारे में सामर्थ्य नहीं है, हमारे में इतनी योग्यता नहीं है। और वक्ताओं की कई बातें देखते हैं तो उनमें ऐसी दिखती नहीं हमें। कोई व्यक्ति के लिए हम नहीं कह सकते, अमुक व्यक्ति है उसका विवेचन अच्छा है, उसकी पुस्तक अच्छी है, ऐसा कह नहीं सकते। हम सुनते हैं, व्याख्यान भी सुनते हैं, आपस में विचार भी करते हैं, प्रश्नोत्तर भी होते हैं, परंतु इतना विशेष असर हमारे मन पड़ता नहीं कि अमुक वक्ता की बहुत बढ़िया वाणी है, ऐसा पड़ता नहीं। अपने चेष्टा देखो जरूर करते हैं, दूसरे क्षेत्र भी चेष्टा करते हैं, व्याख्यान देने वाला भी चेष्टा करते हैं, अपनी दृष्टि से वे कम नहीं करते। अब होता नहीं तो हम क्या करें, अपनी चेष्टा करो अपने। तो कोई आप लोगों से कहना है, आप लोग अपनी बुद्धि के अनुसार दूसरों का हित करें। सबका उद्धार कब होगा, आप एक एक माता, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक सज्जन, सबका हित कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, केवल एक भावना बना ले। भीतर में ये भावना बन जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंदमंद होता रहे, किसी के कभी दुख भी न हो, संताप न हो। जैसे मंत्री का कहा कि मंगल हो गया, मर गया कि मंगल हो गया, हाथ कट गया मंगल हो गया, आनंद हो गया, कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई। ये भाव होना चाहिए, ये वाणी कहना नहीं, भाव होना चाहिए। भाव जो कुछ हो भगवान की कृपा से हो रहा है, बड़ी कृपा हो गई, चाहे बुखार आ जाए, चाहे घर का मर जाए, कोई हो जाए, उसमें ये भावना हो जाए तो संसार सुखी हो जाएगा। ये भावना हो जाए संसार सुखी हो जाएगा। इसका ये तात्पर्य नहीं कि मरने पर खुशी होते, हर एक विचार में मंगल ही मंगल होता है। बुखार चढ़ गया तो मंगल हो गया, बुखार चला गया तो मंगल हो गया, कोई मर गया तो मंगल हो गया, कोई जन्म गया तो मंगल हो गया। जो भगवान का विधान है, जो होता है सो मंगल होता है। ये नहीं बीमारी मंगल होती है और मैं ठीक हूं, मंगल नहीं, एक मंगल है। हमारे ही लोगों में दो दशा है, सुख दुख के समय करता लाभ अल्लाह जय जय होता है, सुख और दुख समान। तो समान है, सब में सुख है। दुखदायी परिस्थिति आवे चाहे सुखदायी परिस्थिति, हमारे आनंद बढ़ना चाहिए, हमारे प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, हमारा आनंद बढ़ना चाहिए। भगवान का विधान है वो मंगलमय है। उस दोनों में भी विचार किया जाए तो मंगल विशेष करके प्रतिकूलता में जितना है उतना अनुकूलता मंगल नहीं है। थोड़ा था ध्यान देगा आप लोग, सुने ख्याल करके सुने, ध्यान दें। जैसे 10, 15, 20 बालक खेल रहे हैं और कोई माता चली जाए देख ले, तो माँ का हृदय होता है भोजन देने का, तो बच्चों को खेलते देखा तो खुश हो गई, माता ने मंगाई मिठाई, सबको लड्डू दे दिया, सबको जलेबी दे दी, वे खाओ बच्चे खाओ, आनंद हो गया, माँ का आनंद हो गया, सबको दे दिया। सबके बच्चे होंगे, सबके लिए लड्डू और जलेबी तो माँ दे सकती है, परंतु तो थप्पड़ भी स्वर मार सकती है, अपने सुर मारेगी, उदंता क्यों करता है, लड़ाई क्यों करता है, अपने सुर के थप्पड़ भी मार सकती है, मैं सबके नहीं। ऐसे ही जो थप्पड़ मार सकते हैं उसमें जो प्यार भरा हुआ है, उसमें जो हित भरा हुआ है, वो लड्डू जलेबी में नहीं है। सूर्य दृष्टि से देखने तो लड्डू जलेब देने में जितना प्यार दिखता है उतना मार में नहीं है, परंतु हृदय से मार देकर के उसका सुधार कर रहा है, वो सुधार करने की बात मार में जितने इतने प्यार में नहीं है। ऐसे भगवान के मार में जो प्यार भरा हुआ है वो प्यार हित में भरा हुआ नहीं है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है भाई, पर पीड़ा ठीक नहीं है, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, तो पर पीड़ा नहीं लेने, पर ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे नहीं लिखा। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, बैठी नहीं बात। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर अहित सब पाप नहीं करती है, पर अहित करते हित के शब्द अहित सुचता है, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, दूसरों को पीड़ा नहीं देना, दुख दुख देना। तो सबका हित करना ठीक है, हित किस बात में होता है, हित उसका होता है बालक को मार देने में, मार देने में नहीं, मार देने में, मार देने में नहीं, मारना सब देखिए। मार देने में नहीं, मार देने में। लाल में बहु वो दोषा, ताड़ में बहु वो गुणा, तस्मात पुत्र से शिष्य से ताड़िए लालिए। ये बात समझ में आई थी, चाणक्य की नीति, चाणक्य की बड़े नीति हुए हैं, चाणक्य महाराज बड़े नीति के, उनके वचन है, उनकी चाणक्य की नीति में ये लाल एत पंच वर्षाणी और दस वर्षाणी ताड़िए, पांच वर्ष लाल प्यार करो, छठे वर्ष शुरू करो, सोलह वर्षों तक प्राप्त हेतु सोलह वर्ष पुत्र मित्र बताते हैं, पुत्र को मित्र करने वाला हूँ, तो लाल ये तो पंच वर्ष ताड़ी हेत, दस वर्ष ताड़ी हेत, पांच वर्ष लाड प्यार करो, दस वर्ष तक ताड़ता करो, ताड़ना का नंबर में मारना नहीं है, मातुला उनका हित हो, ऐसे कष्ट दो उसे सुख मत दो, जिस तरह से उसका हित हो, जिस तरह हित हो तो हित करने में मारना पड़ता है, मारने में जो हित करना पड़ता है वो प्यार में हित ऐसा नहीं होता। एक बात कहने याद आ गई, हम पढ़ते थे तो हमारे महाराज थे पढ़ाने वाले विद्या गुरु जी महाराज, उन्होंने कहा कि हमारे पास में लड़के ज्यादा ठहरते नहीं, क्योंकि हम पढ़ाने की चेष्टा ज्यादा करते हैं, इस बात लड़के हमारे पास ज्यादा ठहरते नहीं, ठहर जाते विद्वान हो जाते हैं। हमारे को भी सुबह चार बजे उठाते थे, मन में थी सुने थी, जिस दिन प्रतिकल एकादशी एकम है छुट्टी होगी तो बिछौना बिछा कर सोते थे, ये मेरी याद है, समझे, नहीं तो सोने थे क्या सो जाओ, है जी सो जाते, उस दिन सोते थे सुबह तक सोएंगे, चार बजे उठ कर ठंडे पानी में नहाते महाराज, बड़े मुश्किल होती थी, चार बजे से पढ़ाने लगे, भोजन करने के बाद आधे घंटा छुट्टी, आधे घंटा घूम लो टहल लो फिर पढ़ाई में लगे जाओ, दस बजे रात्रि दस बजे तक पढ़ाई कराते थे, सुबह चार बजे शुरू करते थे, ऐसे पढ़ते थे कि मेरे पास लड़के ठहरते नहीं है, ठहरते विद्वान हो जाते हैं, पढ़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो भाई कष्ट देने में जो हित करेंगे, भीतर से हित बुद्धि है, जो कष्ट देते हैं उसके संबंध लाभ होता है, आराम में लाभ नहीं है, हित करने में है, हित करने में आराम से किया जाए हित, चाहे ताड़ना करे हित किया जाए, किसी तरह से उसका हित हो, सर्वभूत हित रहता ते प्राप्त मंत्री माँ में दो बार आया है, लगन ते ब्रह्म निर्माण आत्मा सर्वभूत हेते रता, सर्वभूत हेते रता दो आया, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, वो सुख से हो, दुख से हो, तारता से हो, प्रेम से हो, प्रीति से हो, खुशी से हो, हित कैसे हो, तो पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हारी, पर हित शरीर तो दूसरों का हित कैसे हो, तो ते प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूत हेते रता, लवंते ब्रह्म निर्वाण सर्वभूति हिते रहता, सगुण की प्राप्ति चाहो तो निर्गुण की प्राप्ति चाहो, जो हित करने वाले पंडित होंगे उनके द्वारा हित होगा, इसलिए सबको चाहिए कि हित करो, अपने संतान का हित करो। माँ के पास में रहने वाला बालक 25 वर्ष से वो सुधरेगा नहीं, पिता के पास रहने वाला सुधर जाएगा, अरे पिता के पास रहने वाला इतना सुध नहीं सुधरेगा जितना मास्टर के पास में सुधर जाएगा, और मास्टर के पास में इतना सुधरेगा नहीं जितना एक संत के पास में सुधर जाएगा। आप देख लो, केवल माँ के पास में रहते रहते 25 वर्ष का हो गया, माता पिता दादा दादी मौजूद है, 25 वर्ष का हो गया, एक छोटा है उसी माँ की मरी, बाप की मरी है, दादा दादी है, वो 25 वर्ष का हो जाएगा, जितना वो होशियार होगा इतना बाप दादा के रहते हुए होशियार होगा। आप देख लो, समाज में देख लो, अरे वो केवल मास्टर के पास रहेगा तो सुख ज्यादा होगा, अरे मास्टर के पास अपेक्षा संतों के पास रहेगा तो उससे ही वो ज्यादा हो जाए सर, क्यों दुर्गुण दुर्सार हो ही नहीं उनमें, वो बढ़िया सुख रहेगा, जितना मोह ज्यादा होता है माँ का तो माँ के पास इतना ही सुख देगा, क्योंकि माँ का मोह होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, स्नेह में मूर्ख हो जाता है, माँ के पास रहना मूर्ख हो जाता है, बाप के पास रहना विद्वान हो जाता है, और मास्टर के पास रहने वाला अच्छा विद्वान हो जाता है, महात्मा को उपासना महात्मा हो जाता है क्रम से। तो संसार के साथ मोह रखने से ना उसका नुकसान होता है, ना उसका भला होता है, ना अपना भला होता है। मोह छोड़ करके हित की दृष्टि से किया जाए भला होगा, ऐसे हित की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी कही है। इस वास्ते दो बात आई, सगुण उपासकों लिए प्राप्त मंत्री माँ में वह सर्वभूति देवता, लवन थे ब्रह्म निर्वाण के सर्वभूति देवता। निर्गुण की प्राप्ति हो तो सब हित रहता, सगुण की प्राप्ति हो तो सब हित रहता। हित सबका हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका उद्धार हो, सबको परमात्मा की प्राप्ति हो, सब तत्व की हो, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब योगी बन जाए, इस भाव से कहा जाए बहुत हित हो, बहुत लाभ होगा। तो इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से कहना है, आप सब लोग हित को हित हो, बच्चों का भी हित हो, दूसरों का भी हित हो, अहित किसी का ना हो, अहित किसी का भी ना हो। क्योंकि प्रकृति, आप अहित करोगे तो प्रकृति विरुद्ध ही रहेगी, प्रकृति की ताकत है, आप की ताकत नहीं है। परिवार नियोजन करने में आपने किया बंद कर दो तो 10-10, 12-12 एक साथ में लड़के चलेंगे। प्रकृति इतना काम करी आप नहीं कर सकते, प्रकृति आपसे बलवान है या प्रकृति विरुद्ध है, तो प्रकृति विरुद्ध काम मत करो। इस वास्ते सर्वे भवन दुष्म, सबके सब सुखी हो जाए, सबके आनंद रहे, किसी को कभी भी किंचित मात्र भी कृष्ण ना माँ कष्ट से दुख हो, अपने आप खुशी हो, दुख ना हो, ऐसे भाव से भाई और बहन अगर चेष्टा करे तो सब संसार सुखी हो जाएगा। सब सुखी हो जाए ऐसे 100 आदमी है, 100 में 100 के 100 ये विचार करे कि सब सुखी हो जाए, सबकी सेवा बन जाए, तो सब सुखी हो जाए तो कितना मोटा है, एक एक प्रति दुख आएंगे, सुखी सुखी सुख सुखी सुखी सुख। अपने आप को विचार किया कि मेरे को दुख हो तो दुख भी मेरे को स्वीकार है, परंतु दुख की शौक नहीं है अपने भी, तो आधा वोट कम रहा 100 में 99 वोट आया। अरे सब दुखी हो जाए, मैं एक सुखी हो जाऊं तो सुख का वोट 1 आया और दुख का वोट आया 99, तो अंत में होगा क्या। सब चाहे जाए जन्नू में चूल्हे में जाए, चाहे मर जाए, हमारे को सुख होना चाहिए हमारे को, तो 100 वोट है ना, जिसमें आधा वोट तो अपना भी दुखत हो रही है। एक वोट आया सुख का, अरे दुख आए 99 वोट, जीत किसी होगी, जीत ज्यादा वोट वाली होगी, तो सब दुखी होंगे। और सब सुखी हो जाए, दुख मेरे को स्वीकार है, तो दुख का वोट 1 होगा, सब सुख वोट 99 वोट आएगा सुख का, ऐसा 99 आएगा। क्यों, अपने पे दुख तो अच्छा है नहीं, हमें दुख है तो हम स्वीकार करते हैं, दुख हो गई है, तो सब दुख हो जाए हम सुखी हो जाए, इस भावना से दुनिया मात्र में दुख होता है। आज ये नीति हो रही है, हम सुखी हो जाए, हमारे आनंद हो जाए, ये संसार का शांति नहीं मिलेगी, संसार का हित नहीं मिलेगा। संसार का हित होगा कि सबका सुख कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र भूत मात्र का है, मनुष्य नहीं, कोई प्राणी हो, वृक्ष ही प्राणी है, भूत प्राणी जो नवसर सब प्राणी है, जैसे प्राण में चलते प्राण, इनमें प्राण है, वृक्षों में खड़े रहते हैं, प्राण से जल पीते हैं, खाद पीते हैं, पुष्ट होते हैं। तो प्राणी मात्र का हित हो, सबका हित हो, हमारा हित करता है। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे बधाई, रावण को विभीषण ने नीति बताई, हनुमान जी आए तो ऊपर करे मारने लगे, तो विभीषण ने कहा तो मारो मत, नीति विरुद्ध मारिए दूता, दूत को मारना नहीं चाहिए, दूत जाए खबर कैसे करेगा, मार दोगे तो, इसका दूत मारना नहीं चाहिए, दूत आया कोई तो छोड़ दो। तो रावण के मन में आया कि तेरी नीति बनने से मारा काम चल गया, सब तेरी बात माने तो काम चल गया, अहित हुआ। इस वास्ते रावण ने उसको लात मारी विभीषण को और कहा, मऊ पूर्वशी मेरे नगर में रहता है, प्रीति सठ मिल जाओ ताही कहू नीति, उसको नीति बता तू तो मर जाएगा, घर बन जाएगा, उसका ठीक हो जाएगा। सठ मिल जाओ ताही कहू नीति, ऐसे निकाल दिया वहां से। तो विभीषण कहता है कि आपका तो राज्य है, मम पुल वशी मेरे पुल में रहता है, आपका मैं भाई हूँ, आप राजा बन गए, क्या घर जीती जमीन भी मेरी नहीं है क्या? मम पुल वशी मेरे बस में रह रहा है, पैर पर नहीं, आकाश मार्ग से गया विभीषण, आकाश मार्ग से गया राम जी शरण है। और राम जी ने कहा, आओ लंकेश, लंकेश से बोला, लाओ समुद्र का पुत्र लाओ, राज दिल करे, लंका का राजा बना दिया। अब इधर रावण से मिले ही नहीं, क्या दशा हो गई, क्या दशा क्या हो गई, अगर ये हार जाएंगे तो भरत को कहते हैं, भरत को कहे भैया भरतलाल ये राज दे दे सो विभीषण दे दे राज, और क्या करें हमारे पास तो है नहीं, भरत को भरत को कहेंगे कुछ और किसको कहेंगे, राजकांस लावे तो पहले ही राज लंकेश कह दिया। इस बार से विभीषण ने कहा, मन में कुछ वासना रही, प्रभु दर्शन सरसो बही, वासना थी कुछ मन में तो आपके दर्शनों से मिटी, अब वासना नहीं है, हमारा राज नहीं चाहिए, हमें तो आपकी भक्ति चाहिए। भगवान कहता मेरा दर्शन निष्फल नहीं जाएगा, जिस भावना को तू लेकर आया है राज देव करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जो तू आया राज्य के लिए कि आपके पूर्व में बसता हूँ, मैं हूँ पूर्व पशी तपस्या प्रीति, क्या घर देती मेरी जमीन नहीं है, भाई हूँ तेरा मैं, इतनी जमीन में मेरी नहीं है, तेरी है तो चाह तेरी जमीन पर पैर नहीं रखूंगा। ऊपर ही बात आकार पास गया, राम जी आज जाते लंकेश, आओ लंकेश, लंका का मालिक बना, तब लंका में गया राम विष्णु में। तो ऐसे भगवान के चरणों के शरण हो जाओ और सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, भाई वो शब्द लेकर जाऊंगा, लोग और परलोक सब सुधरा। सुग्रीव को मित्र बनाया, तीन मित्र बनाए भगवान ने, भगवान ने तीन मित्र बनाए, निषाद राज को और विभीषण को और सुग्रीव को। तो निषाद राज थे सिद्ध भगत और विभीषण थे साधक भगत और सुग्रीव था पामर विषयी भोगी। तो मेरे शरण आ जाओ, भोगी कोई वही दर्जा है, सिद्ध भोगी वही दर्जा, साधु को इधर, सब मित्र है हमारे, मित्र है सब मित्र। विभीषण आया था, पूछा कि मित्र बोलो क्या करें, कि हमारा मान दीजिए, जान जाए विश्वास माया काम रूप कई कारण आया, क्या पता किस कारण से आया है, मान दो। क्या सखा नहीं थी तुम नहीं की बेचारी, वाह वाह वाह वाह, नहीं थी बहुत बढ़ गई, पर तो मऊ पर शरण आ गए तो भय हारी, मेरे कोई शरण हो जाता तो भय दूर करता हूँ भाई, त्राई त्राई आया तारे शरण सुख रघुवीर। ये सुन कहता है तो शरणागत का भय दूर करना ही मेरा भय है, मेरा विचार है। कितनी समर्थता से कहते हैं, सिखा नीति तुम नहीं, नीति तुम्हारी बढ़िया, पर मम पर शरणागत मेरा स्वभाव है भाई। उसने कहा चलो, निषाद राज ने तो पहले ही कहा चलो घर पर चलो, और विभीषण ने युद्ध होने के बाद कहा घर पर चलो, समय परिश्रम हुआ है, परिश्रम स्नान करो, पत्थर चलो। अरे सुग्रीव ने कहा ही नहीं घर पर चलो, न पहले से कहा घर पर चलो, पावर भी सही है वो क्या कहे, नहीं कहा मगर घर चलो महाराज। तो साधक होता है पीछे कहता है, सिद्ध होता है पहले कहता है, या पामर होता है कहते ही नहीं भगवान को। अरे वो मित्रता तीनों के साथ की, सुग्रीव साथ मित्रता है, अग्नि साक्षी थी, अग्नि सुगर साक्षी देर अग्नि साक्षी मित्र के, विभीषण के साथ नहीं किया ऐसा, निषाद राज साथ नहीं किया, अग्नि सुगर के, इन्हें क्या पता है पामर आदि है, इस बात अग्नि की साक्षी में मित्रता की। इस तरह से जो भगवान के प्यारे भगत है और वे सभी मित्र होते हैं, सबके श्रुद्ध है। सूर्यम सर्वभूता नाम श्रुद्ध सर्वदेही नाम, सब मातु के शुद्ध होते हैं, परम शुद्ध होते हैं, तो भगवान के भक्त हो गए। तो हनुमान जी महाराज है जो गांव दिला दिया उसने, नीति विभीषण गई ताई को दी थी। इस बात से भाई संत महात्मा सबके प्रेम से हित करने वाले होते, कल्याण करने वाले होते। राम जी ने युद्ध करना है, हनुमान जी महाराज ने लंका तो दिला दी, हनुमान से चले जोर से गणना की, रक्षियों का बात हो गया कि नारे जन्म जाएंगे तो अश्वास नाश नहीं होगा, कैसे करेंगे। जोर से गिरी गणना, गर्भपात ही हो गया उनका, तो ऐसी बात है। राम जी को काम करना है, सब देख लिया, सब देख खजादार और जितने कोष जितने जो शस्त्र रागा सब देख, क्या क्या चीज है, कहाँ कहाँ है, सब कर लिया। ऐसे हनुमान जी महाराज ने काम किया महाराज, नारायण नारायण नारायण। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ और सबका हित रहो। आप सगुण की प्राप्ति चाहते हो तो भी सर्वभूत हित रहता, त्रिगुण की प्राप्ति चाहते हो तो लभते ब्रह्म निर्वाण में सर्वभूत हित रहता। प्राणियों का हित और भगवान की उपासना, सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा, सबके लिए लाभ की बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 21 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।